जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। शंकर गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। तुम सुनते हैं अपने भक्तों की ये कहती दुनिया सारी है। जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। शंकर गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। आपकी आज्ञा से बाबा जी शेरनी भी जंगल छोड़ कर चली भर गई। तेरे धाम के दूने की बबूती बाबा न्यारी है। एक तुम ही बाबा सच्चे हो बाकी झूठी दुनिया सारी। जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। शंकर गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है। अपना तो काम है बाबा जी का नाम जसवंत गिरी जी महाराज तुम्हारी महिमा न्यारी है।